أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ والسماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتغائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى فما له من قوة ولا ناصر والسماء وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى

جم جم جم پر سے ہر ایک پر مت کی نظر ہے یا گلشن گلشن جم جم جم برکھا نظر ہے یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ سب مل کو اس پیارے کا بخش سیدی کو مولا واسطہ تجھ کو پیارے جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو مشکل کشا کا ساتھ ہو اللہ جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو شاہ

جو دعائیں ہم تجھ سے والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے حضرت سیدنا عبداللہ تستری علیہ رحمت اللہ القوی سے شکایتن عرض کی کہ چور میرے گھر سے تمام مال چرا کر لے گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر شیطان تمہارے دل میں داخل ہو کر ایمان لے جاتا تو پھر تم کیا کرتے؟ یا رب مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ علیہ وسلم، ہم تجھ سے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت اور جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کا سوال کرتے ہیں۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، آمین۔ اللہ عزوجل کے پیارے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ایسی ارفع و اعلیٰ ہے کہ جن کی زیارت کرنے والے خوش نصیب صحابی بن گئے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جن کے لعاب دہن سے مریضوں کو شفا ملی، جن کے در سے آج بھی حاجت مند مانگی مرادیں پاتے ہیں، منہ مانگی مرادیں پاتے ہیں۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ درخت، جانور اور پتھر بھی جن کا حکم بجا لانے میں پیش پیش دکھائی دیں، ایسے شان والے مدنی تاجدار رسول کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے آداب بھی بہت ہی اعلیٰ ہیں۔ قرآن کریم میں پارہ 26 سورہ حجرات کی دوسری آیت میں ارشاد رب پاک ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ صدر الفاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس آیت میں حضور کا اجلال و اکرام و ادب و احترام تعلیم فرمایا گیا اور حکم دیا گیا کہ ندا کرنے یعنی پکارنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھیں، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہیں اس طرح نہ پکاریں بلکہ کلمات ادب و تعظیم و توصیف و تکریم و القاب عظمت کے ساتھ عرض کرو، جو عرض کرنا ہو کہ ترک ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی، انہیں ثقل سماعت یعنی اونچا سننے کا مرض تھا اور آواز ان کی اونچی تھی، بات کرنے میں آواز بلند ہو جایا کرتی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور کہنے لگے کہ میں اہل نار سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا حال دریافت فرمایا، انہوں نے عرض کیا کہ وہ میرے پڑوسی ہیں اور میرے علم میں انہیں کہ انہیں کوئی بیماری تو نہیں ہوئی۔ پھر آ کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو ثابت نے کہا، یہ آیت نازل ہوئی اور تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز ہوں تو میں جہنمی ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حال خدمت اقدس میں عرض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ اہل جنت سے ہیں، وہ اہل جنت سے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں کہ دنیاوی بادشاہ اپنے درباروں کے آداب اور ان میں حاضری دینے کے قوانین خود بناتے ہیں اور اپنے مقررہ حاکموں کے ذریعے رعایا سے ان پر عمل کراتے ہیں کہ جب ہمارے دربار میں آؤ تو اس طرح کھڑے ہو، اس طرح بات کرو، اس طرح سلامی دو۔ پھر جو کوئی آداب بجا لاتا ہے تو اس کو انعام دیتے ہیں اور جو اس کے خلاف کرتا ہے تو بادشاہ کی طرف سے سزا پاتا ہے۔ پھر ان کے یہ سارے قاعدے صرف انسانوں پر ہی جاری ہوتے ہیں، جن فرشتے حیوانات وغیرہ کو ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جب تک بادشاہ زندہ ہے جہاں اس کی آنکھ بند ہوئی وہ دربار بھی ختم، سارے آداب بھی فنا۔ اب نیا دربار ہے، نئے قاعدے، لیکن اس آسمان کے نیچے ایک ایسا دربار بھی ہے جس کے آداب اور جس میں حاضر ہونے کے قاعدے، سلام و کلام کرنے کے طریقے خود رب تعالی نے بنائے، اپنی خلقت کو بتائے کہ اے میرے بندو جب اس دربار میں آؤ تو ایسے ایسے آداب کا خیال رکھنا، اور خود فرمایا کہ اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو تم کو سخت سزا دی جائے گی۔ پھر لطف یہ ہے کہ اب وہ شاہی دربار ہماری آنکھوں سے چھپ گیا، اس کی چہل پہل ہماری نگاہوں سے غائب بھی ہو گئی، اس شہنشاہ نے ہم سے پردہ بھی فرما لیا مگر اس کے آداب اب تک وہی ہیں، وہی باقی۔ اس کا تمتراک اس طرح برقرار، پھر اس کا دربار کے قوانین فقط انسانوں پر ہی جاری نہیں بلکہ وسعت سلطنت کا یہ حال ہے کہ فرشتے بغیر اجازت وہاں حاضر نہ ہو سکیں، جنات جھجکتے ہوئے حاضر ہوں جانور سجدے کریں، بے جان کنکر اور درخت کلمے پڑھیں اور اشارے پر گھومیں، چاند سورج اشاروں پر چلے، اس کے اشارے ابرو سے بادل آ کر برسیں اور دوسرا اشارہ پا کر بادل پھٹ جائیں۔ غرض یہ کہ ہر عرشی فرشی یعنی زمین و آسمان والے اس قاہر حکومت کے بندے بے زر۔ مسلمانوں، معلوم ہے وہ دربار کس کا ہے؟ وہ دونوں جہاں کے مختار، حبیب کردگار، کونین کے شہنشاہ، دارین کے مالک و مولا، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی، محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے۔ تو پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، مناجات افطار کے حاضرین اور ناظرین، پیارے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیں بھی اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کا ادب احترام ہمیں بھی اپنے دل میں رکھنا چاہیے، بلکہ جب بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کا موقع ملے، بلکہ وقت نکال کر ادب اور محبت کے ساتھ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے۔ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت اپنے دل میں رکھنی چاہیے، شریعت کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ کے عطا کی ہوئے مدنی انعامات کر مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، ہفتہ وار اجتماع میں آنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ عزوجل عشق رسول، خوف خدا اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بیدار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مخلص عاشق رسول بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے، آخری گھڑیاں ہیں، مناجات افطار میں دعا مانگ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہل۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور يا الله يا رحمان يا رحيم يا ستار العيوب وغفار الذنوب يا اله العالمين۔ آج ہم مناجات افطار میں تیرے در پر حاضر ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے ہیں، اے مالک و مولا، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت کی بخشش فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ الہ العالمین، مانتے ہیں کہ مسلسل تیری نافرمانی کرتے رہے ہیں، مولا تو دیکھ رہا ہے، تو سن رہا ہے، تو سب جانتا ہے، لیکن اے کریم رب عزوجل، نفس و شیطان کے چکر میں آ کر ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، گناہ کر کیے رہے ہیں، کرتے رہے ہیں۔ اے مولا، ہم اپنے گناہوں کا، نافرمانیوں کا اقرار کرتے ہیں، اے مالک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت کی بخشش فرما، ہمیں پانچوں وقت نماز کی پابندی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما۔ اے مولا تیرے محبوب، ہم گنہگار امت کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے رہے، مولا تیرے محبوب نے ہر گھڑی ہر جگہ ہم گناہگاروں کو یاد کیا، ایک ہم ہیں کہ غیروں کے طریقوں پر چلنے میں فخر کرتے ہیں۔ الہ العالمین، ہمیں عقل نصیب فرما، عقل سلیم نصیب فرما، اپنے محبوب کی سنتوں پر چلنے کی توفیق دے دے۔ ہمارا چہرہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لباس محبوب کی اداؤں کے مطابق بنا دے، سنت کے مطابق بنا دے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا شوق دے دے۔ اے اللہ ہمیں پانچوں وقت نماز کی پابندی نصیب فرما، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا دے، ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت دے دے، ہم سب کا ایمان سلامت فرما دے، ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت دے دے، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ مدینے پاک کے صدقے تمام بیماروں کو صحت کاملہ دے دے، تمام پریشان حالوں کا، تمام پریشانیاں دور فرما، امت محبوب پر رحمت فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، برحمتک لا الہ الا اللہ محمد رسول۔